السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فجزى الله عنا محمدا خير ما جزى نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من الفائزين فوزا عظيما في الدنيا والآخرة. أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله. Ndugu wa mimi na kuhusieni kama vile ninavyowajibika kuihusia nafsi yangu juu ya jambo la kumcha Mwenyezi Mungu. Tumeona katika darsa zilizopita nyuma na katika khutba ya kwamba mjumbe wa Mwenyezi Mungu sallallahu alayhi wasallam ameweka alama ya kuuliza kwa yule ambaye amerefusha safari akiwa kachoka taabani, manyole yake yamechafuka kwa mavumbi na vile vile nguo zake zimechafuka kwa urefu wa safari. Kafika pahala amekwama, ananyanyua mikono ili kumwomba Mwenyezi Mungu, lakini mtume anasema mat'amuhu haramun wa malbasuhu haramun, chakula chake anakula si cha halali, ni chakula cha haramu, na kadhaa nguo ambazo pato lake si la halali, pato la haramu. Wa mashrabuhu haramu, na kunywa kwake vile vile imekuwa ni haramu. Wa ghudhiya bil harami, na yeye mwenyewe akakuzwa tangu udogo wake kwa riziki za haramu. Mtume anauliza anna yustajabu lidhalika, kwa sababu zipi na kwa njia gani ataweza kukubaliwa na Mwenyezi Mungu maombi yake anayoomba wakati wa dhiki. Kwa hali hii tuwe makini katika mali ambazo zimepatikana kwa haramu, zitatufungia milango kwa Mwenyezi Mungu kukubaliwa tunayoomba. Na hakuna yoyote ambaye katosheka kwamba hamhitaji tena Mwenyezi Mungu, lazima atamhitajia Mola wake. Wal makasibi al khabitha, na tujitahidi kujizuilia na machini yaliyokuwa mabaya, min riba, katika mambo ya riba, wa rushwa, na katika mambo ya kutoa au kupokea rushwa, wal kadhib, na katika mambo ya uongo, wal ghush, na katika mambo ya udanganyifu, na khadaa fil bai'i, katika mambo ya biashara, washirai, na kununua vile vile, wal muqawalati, na mambo ya kusema uongo na kuzua, wal istilai ala amwali nnasi, na kutaka kupitisha unyang'anyi na maguvu dhidi ya mali za watu, bil khusumati alfajira, kwa ugomvi na mashtaka yaliyokuwa ya uongo ya uovu, wal aymani alkadhiba, na yamini zilizokuwa za uongo, alyaminu lghamusa, ayamini zenye kumzamisha mtu kwenye moto wa jahannam, wa shahadati zur, na ushahidi wa uongo, wa fi dhalika, basi katika hadithi ya Yusuf aliyerefusha safari na mtume akauliza, anna yustajabu lidhalika, katika hadithi ile akbaru zajirin, imekuwa ni karipio la nguvu, wa adhamu radiin, na imekuwa ni gombezo la nguvu kubwa, li haula alladhina, kwa hawa wote ambao yataghadhauna bil muharramati, wanakula riziki za haramu, wayashrabuna al muskirati, na vile vile wanakunywa vyenye kulewesha, wal mukhaddirati, na vyenye kupoteza akili, min al khumuri, kuanzia ulevi wa maji, wal hashishi, na majani ya bangi, wal afyun, na madawa mengine ya kulevya, au yastaamiluna, au hawa wanatumia vitu vingine kwa kudhani kwamba labda havileweshi moja kwa moja, lakini kazi yake vitu hivi, al muftirati, ni zenye kuvunja nguvu za kiwiliwili, fayashrabuna dukhana, kwa hivyo wanakunywa kitu kinaitwa moshi, wanadhani kwamba hicho kitu mubahi, kwamba hakuna pala popote pa waziwazi imekatazwa sigareti, lakini moja kwa moja imeingia katika vitu ambavyo khabith, vibaya, na kaletwa Nabi Muhammad kwa ajili ya kuharamisha vilivyokuwa vibaya vibaya. Basi moja kwa moja ile sigareti inaingia katika ubaya, na ikutoshe kauli ya watengenezaji sigareti pale walipotamka kinaga ubaga waziwazi, ikiwa unataka kuharibu afya yako basi vuta sigareti. Maneno hayo wao wenyewe wanafanya biashara hiyo, lakini wanajua kwamba hicho kitu kinamharibia mtu afya yake. Sasa kitu kikiharibu afya ya mtu ndani ya Uislamu kinakuwa ni kitu katika al-khabaisi, na moja kwa moja kinaingia katika muharamati. Hakuna hivi wala hivi. Kwa hivyo kama itakuwa kileweshi moja kwa moja, basi kinavunja nguvu ya akili ya binadamu na kumfisidia katika mwili wake mambo muhimu kama mapafu na mengineyo, yanamfisidia afya yake. Huenda katika wakati ule mtu anatumia asione athari yake, lakini Mwenyezi Mungu siku moja atamuonyesha. Wewe umeambiwa zamani kuwa Uislamu unaharamisha vibaya vibaya, leo nitakuonyesha ubaya wa sigareti. Mara mtu humlaza hospitali na daktari akamwambia, sasa maisha yako yashakuwa hatarini, ukiendelea kuvuta kidogo tu mauti yako sasa imekuwa karibu na wewe. Kwa hivyo wanatumia watu sigara, wengine wayambaguna alqata, na wengine wanachakua tumbaku, kitu cha upuuzi kabisa kabisa, kama vile tamboo na mengineyo. Bihadhihi alashiyai alkhabitha fayataghadhauna, basi wanakula bihadhihi alashiyai alkhabitha, kwa vitu hivi ambavyo ni vibaya, ambapo hata wakimkabili Mwenyezi Mungu huwakubali dua zao. Vitu vibaya ambavyo, allati tufsidu alaqla, jambo la mwanzo vinafisidi akili ya mtu. Na binadamu ni akili, ikifisirika akili yake ndo kafisidika kila pahala. Walmizaji, na wanafisidi vile vile upambanuzi wa kitu kizuri na kibaya. Mtu anafisidi, anakuwa hana tena mazingatio ya kipi kizuri kipi kibaya, maana yake amekwisha vurugiwa akili yake kwa vitu vibaya. Watumridhu aljisma, na ni vitu ambavyo vinatia ugonjwa kwenye kiwiliwili. Wataktulu rajula, na kuua ujana dume. Mtu anakuwa mpumbavu, anakaa kitako masaa mengi, anatafuna mirungi kama hana akili, kama mbuzi majani, anachakua tu anachakua tu anachakua tu, na hapo huna la kumwambia kumuondoa pale, kwa muadhina na adhina ndio kasali kabisa, haondoki. Imekuwa yeye ndiye kuchakua kwake, katika mazungumzo yake imekuwa ni hayo. Ni vitu ambavyo vinamvunjia mpaka ujana dume, unaondoka ujana dume. Ile power ya kuitwa yeye mwanamume, kuna baadhi ya vitu vinaondoa kabisa. Na kuna wakati watumiaji wa madawa ya kulevya wanapokosa mishipa ya kupanga sinano zao, basi mtu anatumia mpaka kiungo cha siri, anavizia wapi mshipa unaonekana umesimama, basi huko huko anajibenga sindano huko huko. Ina maana anaua kiungo chake cha siri cha ujana dume, sasa anakipoteza, na inabaki sasa maisha yake yameingia kwenye hasara kubwa. Uislamu haukubakisha mambo haya. Watajiru ila ravila, madawa ambayo, vitu ambavyo vinamburura mtu katika mambo maovu, manake sasa ujana dume haupo. Ina maana ataishi vipi? Ni kwamba atafanywa yeye ndiye mwanamke moja kwa moja, vinamburura sasa kwenda katika ravila, mambo maovu. Wafi'il al-fawahish, na kufanya vitendo vichafu. Yaani kakosa ujana dume, ina maana watu watamgeuza kuwa ni mwanamke, kwa sababu akishakuwa hafai tena. Vinamburura vinamburura katika mambo machafu, walmuharamati, na mambo yaliyoharamishwa. Hasa Mtume hapa ndipo alipouliza, akifika pahala kama hapa mtu sasa anadhiki, anataka anatamani aondoke katika janga lile, sasa anaomba na kuwatuma watu, niombeeni kwa Mwenyezi Mungu, anataka sasa hivi ainuke aombe na dua ikubaliwe ili aache mambo haya. Mtume anauliza, anna yustajabu lahum, kwa namna gani, kwa njia gani, vipi watakubaliwa wao duaa dua zao wakiomba, wa kaifa yanshutu, na kwa namna gani utachangamka mwili huu, fitaati, uende katika taa, jisman, mwili ambao hudhiya bimuharramin, umekuzwa kwa vitu, kwa vitu vya haramu, siku gani mwili ule utaweza kuchangamka uende katika ibada ya sala na nyinginezo. Wa kaifa yakunu, na vipi atakuwa kiumbe huyu, fi idadi salihina, katika idadi ya watu wema, siku gani atatiwa kwenye orodha, kama alhamdulillah alhamdulillah kaacha siku hizi, alhamdulillah kaacha, lime atatiwa kwenye grupu la watu wema. Ina maana tamaa hakuna. Shakhsun, mtu ambaye yataghadha fil khaba'ithi, anatumia vyakula vibaya vibaya vya kumdhuru. Fattakullaha, basi mwogopeni Mwenyezi Mungu. Ibadallah, enyi waja wa Mwenyezi Mungu. Wastaghnu, natoshekeni, bima ahallallah, kwa vile alivyohalalisha Mwenyezi Mungu. Lakum, kwenu nyinyi, amma harama alaikum, kwa kuviachi ya mbali vile ambavyo ameharamisha Mwenyezi Mungu juu yenu. fafil halali, kwani katika vitu vya halali ghaniyatun, kuna kutosheka kabisa anil harami, kutokana na mtu kuhitajia vya haramu. Vya nini vya haramu? Na vya halali vipo na vinatosheleza kabisa haja ya binadamu. Mwenyezi Mungu hakupunja wala hakudhulumu, amemwekea kila chenye maslahi na yeye binadamu katika vitu vya halali vizuri vizuri. Tena ya nini kutaka kujitosa katika vitu ambavyo ni vibaya, vimeharamishwa? Wajitanibu qawla zur, najiepushini na neno la uongo msiwe nalo, ili Mwenyezi Mungu akubali wakati wa shida zenu, wakati wa dhiki zenu, mtakapomuomba dua zenu Mwenyezi Mungu akubali. Au widu alsinatakum, hebu zizoesheni ndimi zenu, annatka, ziwe zimezoea kutamka, bilkalimi tayyibi, maneno yaliyo mazuri, min tilawatil Qur'an, maneno mazuri kama kusoma Qur'ani, watasbih, na kumsabihi Mwenyezi Mungu kila mara, watahlil, na kumhalilia Mwenyezi Mungu kwa kumkatalia kwamba yuko mwingine anayefaa kuabudiwa isipokuwa yeye, watakbir, na zizoesheni ndimi zenu katika kumkabiri Mwenyezi Mungu, watahmidi, na kumhamidia Mwenyezi Mungu kwa tamko la alhamdulillah, litakunu min alladhina, ili muwe katika wale ambao qala Allahu ta'ala fihim, ametamka waziwazi Mwenyezi Mungu kuhusiana na sifa za watu hao, akasema wahudu ila al-tayyib min al-qawli, walifika pahala viumbe wakaongolewa katika yale yaliyo mazuri katika maneno, wakaholisani baya, maneno yao ni haya Qur'ani, akiacha Qur'ani tasbihi, akiacha tasbihi tahlili, akiacha tahlili tahmidi, imekuwa wao wahudu ila tayyib min alqaul, wakaongolewa katika yale yaliyo mazuri katika maneno, wahudu ila siratil hamid, ila siratil hamid, na wakaongolewa katika ile njia ya yule ambaye alazizi mwenye nguvu, alhamidi, ahimidi wae na viumbe vyote, watajannibu, najiepusheni alkalam alkhabith, yani maneno yaliyokuwa mabaya, kalkadhibi, kama vile kusema uongo, walghibati, na kumsengenya mwanadamu mwenzio, washatmi, na kuwa na lugha mbaya ya matusi matusi, washahadati zur, na kutoa ushahidi wa uongo, wa aimani alkadhibi, na yamini za uongo, walfujur, na yamini za uovu. Kwa hakika la tantiku, uzuieni mdomo usitamke bihadha alkalami, maneno kama haya yanayomghadhibisha sana Mwenyezi Mungu, wala tastami'u ilayhi, wala msitege sikio kusikiliza maneno kama hayo, litakunu, ili mpate kuingia na nyinyi muwe min alladhina qala Allah, katika wale ambao Mwenyezi Mungu alisema ta'ala fihim, akasemaje Mwenyezi Mungu, wa idha sami'u lahu wa a'radu anhu, kuna waja wema wa Mwenyezi Mungu wanaposikia upuuzi hujitenga nao upuuzi, wakalu, lao wao ni kusema lana a'maluna, sisi tuna vitendo vyetu vyema tutavishughulikia hivyo, walakum, na nyinyi kama mshaona maneno kama hayo na vitendo kama hivyo ndio vinokufaeni, basi nyinyi mna vitendo vyenu, walana a'maluna, sisi tuna vitendo vyetu, walakum a'malukum, nanyi mna vitendo vyenu, salamun alaykum, basi na iwe salama juu yenu, ikiwa mtarejea kwa Mwenyezi Mungu basi iko siku mtapata amani, lakini sisi kujumuika na nyinyi katika mlio nayo, sisi kwa hakika tujitenga na nyinyi, la nabitaghil jahilina, hatuna haja ya kuwafuata wajinga, kama ilivyokuja kwenye Qur'ani maneno hayo, wa minal kalamil khabithi, enyi ndugu Waislamu, na katika maneno yaliyo mabaya duniani, wallahi, na ya upuuzi ambayo Muislamu anatakiwa ajiepushe nayo, wal muharrami, na ambayo imeharamishwa, alladhi, maneno ambayo la yajuzu istima'ihi, haifai kutegeskia kusikiliza, al-aghani, ni hizi nyimbo hizi, ni katika maneno mabaya sana. Allati, nyimbo ni kitu ambacho sammaha Allah, ameziita Mwenyezi Mungu kitu hichi, al-aghani, nyimbo, amekipa jina Mwenyezi Mungu mtukufu kwenye Qur'ani. Ukisikia pako pahala panaitwa lahu wal hadithi, basi lahu wal hadithi ni al-aghani, ni nyimbo. Alladhi, Mwenyezi Mungu ambaye alipotoa jina hilo, kwa hakika taawada, amekamia makamio kwa kuahidi, manistama ilaihi, yoyote atakayepoteza wakati kusikiliza upuuzi huo, wa istaghala, na vile vile wamshaghala bihi, akashughulika nao upuuzi huo, wakati mwingine kutumia pesa zake kwa kununua kanda za video na za audio, na kwenda pahala akachukua muda masaa mawili matatu manne kwenye upuuzi huo, ani al-Qur'ani, lazima itamwachisha Qur'an al-Karim. Watu wote wenye kuabudia mambo hayo utawaona wako mbali na Qur'an al-Karim. Bali wakiulizwa, wewe kuimba huku, sauti nzuri hii, kupendeza huku na kupendeza, ufema huu uliopata umaarufu na upata wapi? Hebu tupe historia yako, umeanzia wapi we? Basi wallahi atakwambia kaanzia chuoni. Chuoni? Chuoni. Kwa maana alikuwa kari mzuri sana, kama alikuwa ni mwanamke au mwanamme, alikuwa ni kari wa Qur'ani mzuri sana, ndo ilompa fasaha kwenye ulimi wake, Qur'ani iliuchonga ulimi. Sasa lakini matokeo yake amekuwa ni mshumaa, anawafurahisha wale walio mtazama, huku mwenye akiteketea moja kwa moja mpaka ila nari khalidan fiha, anateketea mpaka kwenye moto wa Jahannam, huko ataishi milele. Wapi kaanzia? Maskini kaanzia kwenye Qur'ani mwanzo, na kule ilimpa nafasi ya kasda kasda chuoni zile, kasda kasda zile, akawa ni miongoni mwa wenye kutetea, wenye sauti nzuri. Matokeo yake akashawishiwa kwamba wewe katika ulimwengu sasa hivi, wewe una kipaji kikubwa sana wewe, na unaweza kufanya pesa sana wewe, sauti ulionayo wewe una kipaji kikubwa, ingia huku, njoo huku. Tamaki alikubali moja kwa moja. Sasa amezama, na humtoi wala humtoi, kwa sababu nyimbo na vinanda vimekuwa ni fani maalumu hivi sasa katika fani za dunia. Katika zama zetu hizi, kwa hakika kitu kilichomwachisha mtu Qur'ani, Mwenyezi Mungu amekamia bil adhabil muhin, kwamba kuna adhabu idhalilishayo kwa mtu kusikiliza lahu wal hadithi. Na lahu wal hadithi, wafasirina wote, wakadi fassara kathirun, wametoa tafsiri wengi, min akabiri sahaba, katika masahaba wapevu wapevu, wakubwa wakubwa, yani masahaba tu rasulillah, masahaba wa mjumbe wa Mwenyezi Mungu, wametoa tafsiri ya lahu wal hadithi bi annahu alghina, ya kwamba ni nyimbo. Wa halafa billahi, na akaapa kwa kulitaja jina la Mwenyezi Mungu, ala dhalika, juu ya tafsiri hiyo, kwamba lahu wal hadithi ni nyimbo, halafa billahi ala dhalika Abdullah ibn Mas'udin, kaapa kwa jina la Mwenyezi Mungu Abdullah ibn Mas'udi, miongoni mwa masahaba wake mtume wa pevu, na ni miongoni mwa waliokuwa kiandika wahi wa Qur'an ambao kishuka, mwenyewe anasema mimi nimepokea kwa mjumbe wa Mwenyezi Mungu sura 70 tukiwa mimi na yeye, sio kumsikiliza mtu mwingine, na hakuna aya ambayo mimi nimeteremka, sijui nimeteremka pahala gani au wakati gani au kwa sababu gani, najua. Kwa hivyo ameapa Abdullah ibn Mas'udi thalatha maratin, mara tatu, kwamba lahu wal hadithi wallahi alazim ni nyimbo. Akaapa tena na apa tena, wallahi alazim lahu wal hadithi kwenye Qur'ani imekusudiwa alghina, ni nyimbo. music. Akaapa mara tatu, kuapa mara tatu huku mimma yadullu, ni katika jambo lenye kuonyesha ala khuturatil istimai, juu ya hatari ya kusikiliza ila al-aghani, kwenye nyimbo na waimbaji. Lakini kwa bahati mbaya, waqad tafsha hadha albalao, limekuja kuenea balaa hili, fi hadha zamani, katika zama zetu hizi limeenea, fasara alghina, ikageuka nyimbo wa tarabu na mambo ya tarabu, fannan min alfununi, ni fani maalum katika fani mbalimbali, allati, fani ambayo yushajjau alaiha, wanashajiishwa nayo watu na kupata kilipo hasa, mpaka maisha yake mtu yategemea kama mpaka ende kazini. Kazini ni wapi? Anakwenda kufanya practice, mazoezi yake ni kwamba kipande hichi jizoeshe namna ya kufikisha ujumbe huu, shairi langu hili ametia music fulani, tunataka uende kwa namna ambayo itafaa kufikisha ujumbe huu. Ujumbe huo ndani yake ni matusi, watu wanatukanana na kushajiishwa mtu kwenda lazima katika uchafu wa zinaa, ni kwamba anapendelewa ende katika uchafu ule. Mwisho maneno yake yanosemwa, wewe mtie kamba umzuie, ukitahamaki chini kachimba chini kwa chini, naemie nimeshamtoa kwa mumewe. Na mwingine anasema, dua yangu naipae mbinguni aachwe na mumewe, yani likome jambo la wizi, kwamba anamwiba mke wa watu, sasa dua yake aachiliwe mbali na mumewe, yani nyumba ivunje, likome jambo la wizi. Sasa hapo unadhani Ibn Mas'udi kama hakuapa yamini mara tatu, tena aapie kitu gani? Ana apa na huwa alhadithi ni al-aghani al-ghina. Sasa hivi imekuwa ni fani, ni katika mafani maalum, na imekuwa biashara kubwa duniani mambo haya. Humjui nani Muislamu na nani si Muislamu, humjui mkubwa, humjui mdogo, humjui mzazi wala humjui mwana. Huenda ukawakuta pamoja mtu na mwanawe katika chama kimoja, baba mtu yeye anapiga kinanda na mwanao yuko mbele anafikisha ujumbe. Na huenda ukawakuta mke na mume, mume hana hata wivu, mkewe yuko mbele anatoa burudani kwa watu, na yeye mwenyewe mume anampigia kinanda ili apate kuwastarehesha watu, na kakaa ndivyo sivyo mkewe, akiwa nywele nje, kwapa nje, pengine mpaka mapaja nje, na pale juu ya stage hakukaa hivi hivi tu, ni kwamba anafanya pale vinyago maalum kwa ajili ya kustawisha ile mandhari ipate kupambika, na anakodi wa anaazimwa katika miji mbalimbali, nchi mbalimbali, kwa ajili ya kubudisha watu. Sasa imekuwa jambo hili ni fani mojawapo miongoni mwa fununu. Unadhania aje apigwe na dhiki mara mguu na mkono ghafla au tikisiki? Unadhani atainua mikono amombe Mola wake? Vipi atakubaliwa dua yake? Akulu kauli hadha واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونسترشده ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله إنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلواتُ الله وسلامُه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك طريقهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الأعزاء، إن لُبُوا وتكفوا أوصيكم ونفسي بتقوى الله، نكوسيني بموجة نكويسية نفسيان قد كجام لكم كمنيزي مونغو. Ndugu waumini, inna Allah alladhi khalaqana, hakika Mwenyezi Mungu ambaye ametuumba sisi, warazakana, na akaturuzuku sisi tangu tuko katika matumbo ya mama zetu, lam yatrukna sudan, hakutuacha hivi hivi ovyo ovyo huria kwa kulifanya tulitakalo, bal ja'ala lana maw'idan, bali katuwekee Mwenyezi Mungu wakati maalum, ahadi maalum anatungojea tu, yujazi fihi, atalipa katika wakati huo Mwenyezi Mungu, kumlipa almuhsina, aliyetenda wema, biihsanihi, atamlipa kwa wema wake aliofanya, walmusia, na mtenda ubaya, atamlipa biisaatihi, kwa ubaya wake aliofanya. Wama rabbuka bidhallamin lil'abid, na mwenyewe anajisifu kusema na hakuwa mola wako mwenye kumdhulumu mja yoyote. Yajibu an nahmidahu, ni wajibu kumsifu yeye na kumshukuru yeye, ala ni'amihi, juu ya neema zake, allati, neema ambazo la tuhsa.